अटकता ही रहा दर्द के वीराने में, वक्त लिखता रहा चेहरे पे हर पल का हिसाब। मेरी शोहरत मेरी दीवानगी की नजर हुई, पी गई मैं की बोतल मेरे गीतों की किताब। आज लौटा हूँ तो हंसने शहर भूला मुझे, मैं भी इसे भूल गया। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे आईना मुझे से मेरी पहली सी सूरत। मेरा फन फिर मुझे बाजार में ले आया है, ये वो जा है कि जहाँ मेहरो वफा बिकते हैं। बाप बिकते हैं और दिल बिकते हैं, सर बिकते हैं। इस बदलती हुई दुनिया का खुदा कोई नहीं, सस्ते दामों में हर रोज खुदा बिकते हैं, बिकते हैं, बिकते हैं। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। हर खरीदार को बाजार में बिकता पाया, हम क्या पाएंगे किसी ने यहाँ क्या पाया। मेरे एहसास मेरे फूल कहीं और चले, बोल पूजा मेरी बच्ची कहीं और चले, और चले।